Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici, 3 asrını kaba softa ve ham yobaz elinde kenetleyici, son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, en son 0.5'ını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın ihtarını edecek, kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. 1,5 asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan Batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine 1,5 asırdır işte bu Batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistemde mezhep orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün Komik Üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa, gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ni düğünü ve nasılını gösterecek bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü su rahmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarını denk muameleye layık görecek bir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz. Allah'ın selamı üzerine olsun.